أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لطمسنا عن أعينهم على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. دیزینا اللہ جل جلاله دغه کافرانو ته د حق انکار کوونکو ته د عسر عنایت ساتونکو ته تخویف دنیوي ورګي، یعنی یره ورګي په دنیوي عذاب سره. نو الله فرمای ولو نشاو کچری او غواړو مونږه نصب او کول لطمسنا علی اعینهم، نمونگ با تومس محوا روان والے ختم والے راولو پستر گده دی بانده. نصب مطلب تفسیر حسن تفسیر مظهری لکلی دی چې بالکل دستر گده کندولی بولا ختم، نه بریزی نه به پانی دا مخ با آوار شی. او باز و مپسیری نو مانا کلی دا چې د دې نظر به بوزو، نظر به ولا ختم. نو یو مطلب شو دا نعمت الله ورکړې، دا نعمت به الله واخلي او د عذاب کې به مبتلا کینو. فاستبقوا الصراط دی به وړاندې کیږي لارې ته، دی به وړاندې کیږي لارې ته، دی به لټوي لارې لره. نو فأنا یبصرون دی به څنګه ویني لارې لره. زړی سترګی نه یا سترګی نظر پکې نه یا د سر سترګې ولا ختم کی، نو بیا بل رشرته وي قبر ځان دارلا. نو الله پدی باندې مقادر دی، دا الله جل جلاله د ذات نه دی ویری او دا نعمت دی صحیح استعمال کی، حق ته دی وګوري او د حق په لار باندې دی روان شي. نو الله به دا نعمت برقرار وساتي. انسان قسم رلوی عالم شي نو خطا دینا انسان نا اغه کې دی شي. دور پسې آیات کې مانو ورنه بیا یو مفسر دی زمانہ کړی دا اولوی عالم دی خو خطا کې دی شي انسان خطا دی شي. ولو نشاو الله وی کچره او واړو مونږ بیا تخفیف دنیا وی دی. لمسخناهم نون بمسحق دیلرا علا مکانتهم پخپل زاینو باندې پخپل زای باندې مسبکو مسح شکل به بدل کو کانی بدی جوړ کو. نو بازو چا لیکلی دی مسخناهم حجارتن کانی بدی جوړ خبر ده اندال. او بازو معنا کړي لکه تفسیر حازن والا هم کړي دا لو نشاو لجانم کړه ته و خنازیر په مناسبه شادوغان او خینزیران بدی جوړ او مظهریم دغه معنا کړی. او دا اړوند به معنا ډیره مناسب ده. رستنی الفاظونه دغه د الفاظو معنا چې متعین کین نو مخ کې رستو سره چې لګي نو کانی والا معنا ځکه سید الله پرمای فمستطوا مضیان دی به طاقت اون لري مضیان دتلو چې مخ کې لال شي ولا يرجعون او نه دا چې واپس شي. چې سړی کانی شي نو نه په مخ کې تلی شي نه پرستو تلی شي. او چې خینزیر شي یا شادو شي نو شادو هم مخ کې رسو تلی شي. خینزیر هم مخ کې ګیرم لګی ریوس ګیرم لګی مخ کې رسو تلی شي. دا اجله مفسرینو دغه معنا کړی دا او دغه معنا د مسخې دا لومبه معنا زیاته مناسب ده. حجارتن چې کانی وتی جو نو دا معنا د دې آیات واضحه معنا شو. الله وی کو واړو نو دنیوي د عذاب به پیراول دا عذاب په دنیا کې مسلط کو دا خپل نعمت په تیوالو دا شکلونه بورله بدل کو دا غستر کې بورله هغه بدل کو. او دلته یو مفسر معنا کړی دا بل علامه ناصر الدین لوی عالم دی، تکړه عالم دی، 200 نه سیوا کتابونه لیکلي. و انسان خطا نه یو خدای پاک پاک دی، خبر ده تعالی نور په دنیا کې هیڅوک د خطا نه پاک کېدی نشي. دړومبی آیات کې هغه معنا کړی را پس طبق الصراط دی په روان دي کیږي لا صراط تا لارې تا ینه پولیس صراط تا نفعن یو بصیرون دی بسنګ تیر شي په پولیس صراط باندې، ځکه پولیس صراط باندې خو صرف ایمان والے تیریږي، خبر ده تعالی. او هغه ایمان والے سترګو والے به تیریږي چې الله وړي، الله یې مونږ به د دین نظر والو او جنت خو پوری طرف ته دی، نو لہذا دی به طاقت نه لري چې چونکه جنت پوری دی او مخ کې عذاب دی، پولیس صراط باندې تیریدل دي نو مخ کې باندې لنیشي او رسته باندې لنیشي په عذاب کې هغه به پاتې شي، ځکه نجات خو به ملاویږي په پوری کې دوسره او دی بسنګ پوری شي، دی سره رڼا نشتا او رڼا خو به صرف مؤمنانو سره وي، نو مؤمنانو تبا نجات ملاوي. او بیا غوړه دا معنا کړی دا چې دنیا کې دی په صراط باندې اون چلے دل نو اخرت کې په صراط باندې پوری نشي. دنیا کې صراط لارسه ده، اهدنا صراط المستقیم، لار د اسلام ده. په دنیایي صراط باندې، په دنیایي لار باندې اون چلے دل نو اخروی صراط چې کوم دی فل صراط باغی باندې پوری نشي. نو هغه بیا وی ګوره دا اخرت صراط چې ده د دنیا د صراط سره تړلې، د دنیا په صراط باندې انسان په صراط مستقیم باندې د اسلام په لار باندې سیده او چلے دو نو ده به د اخرت په صراط باندې پوری شي. او که انسان په دنیاي صراط باندې دنیاي لار باندې صحیحونه چلے دو نو الته بم په اخروی صراط باندې پوری نشي. ولې؟ ځکه الته د پوری کېدو د پر رڼا په کار ده، او د هغه پوری کېدو د پر رڼا ملاویږي د دنیا په عمل باندې، د دنیا په دینی لار باندې. نو که انسان دلته کې په صراط او صراط مستقیم د اسلام په لار او چلے دو نو الته برنای الته بم پوری شي. او کدل ته صحیح اډو لارې اون منلا، اسلامي اون من یا اومن د ځلنه اون من، نو ټیک تل ته منافقي لارې پوری بنیز دي شي، قرانا بدغه بشي او کافر ته بد سر رڼا ملو نشي. نو لہذا الته کې باندې پوری نو دا مسله په خپل ځای ده. دا مسله چې هغه کړي دا چې د دې صراط هغه سر تړلې او د دې نه انسان رڼا اورې شي دا په خپل ځای ده. خو په دې آیات کې د صراط نه پولیس صراط مراد نه ده، دلته مراد دا دی الله وی ک په دې دنیا کې مونږ اولاد تخریب اخروی نه دی، تخریب دنیوي دی. الله وی ک په دنیا کې مونږ او اولاد سترګي بوله ختم غونې چې په خپل ځای باندې خبر ځان تعالی بیا بلار لټی چیرې کور ته لړشي یا خپل منزل ته لړشي یا چرته رواني اغزه ته ورسیږي، خو لہذا اغزه ته بلار تلنی شي ځکه بیا بلار سره ویني. نو دا تخریب اخروی نه دی، تخریب دنیوي دی. دړم بیا آیات کې او هغه ته نساغسته یې اغه د تخریب اخروی غسته، او دا بل مسله چې کړه په خپل ځبانې صحیح ده، واقع د دنیا نه بزان سر رڼا وړي او که د دنیا نه رڼا اونړه نو التب محرومه. ولو نشاء کجری وغالو لمسخناهم، موږ به دې مسخ په خپل ځای علا مکانتهم په خپل ځای باندې په خپل ځای نو باندې، یعنی کانی به کو په مستطاعو مضیان دی به طاقت اون لري دتلو ولا يرجون او نذبا واپس شي دوی. ومن نعمره ننكسه في الخلق، او هغه چاله رچی الله وي مونږ عمر ور له وګت کو نو ننكسو الټه کو دلرا په الخلق په هغه خلقت کې او په پیدایش کې په خلقت کې واپس کو الټه کو. افلا يعقلون دی ګولې د عقل نه کار نالي چې کم کار ذات په دې خاطر دی چې انسان هغه پیدا کی لوی کی لوی کی او بیرورو کمزورې کوي او بیا ختم کینا په دیم قادر دی چې دوباره را پسې. نو دی کې اس بات د حشر او د نشر دی په دې آیات ورسره په انسان باندې د خپل نعمت بیان دی، ورسره د الله جل جلاله او د قدرت بیان، درې مضمونه هغه بیانې او تفصیل لري خبرې دارې. ګوره انسان ته وګوره، نه یو کمزوري اوبی انسان ته نظام بچ کې بلتي اوبی بیا ورو داغې نس جوړ شي، وینې چکه جوړ شي، بیا تی نوی نه جوړ شي، بیا پکې اډوکی جوړ شي، بیا په اډوکو باندې وخه جوړ شي، بیا پکې الله ساوا چی، بیا دنیا کې الله پیدا کی نو خوراک انتظام هم نه، اوبه مور سره ولا الله انتظام کړي، بیا ورو خوراک شروع کی، بیا رو ماشومی بیا رو لوی شي بیا ځوان شي بیا وادو کی بیا بچی شي بیا رو بوډا شي بیا واپس شروع شي خبر ده تعالی نو پکت راضی نورو رو کمزوري کیږي نو وګونه کار پری دی نستر کې کار پری دی نو طاقت مخ کې مضبوطی بیا کمزوري شي حافظه مخ کې مضبوطی بیا رو پکمې دو شي نظر مخ کې مضبوطی بیا رو اډو کې مخ کې مضبوطی نو بیا رو په کمزوري کې دو شو غوخه مضبوطی نو به چمړه رو په اوچې دو شي رګونه پکې روزي او رو کمزوري کېږي بیا رو راټیټ شي او بیا بډا شي او بیا داسې حالت لرا شي چې دنیا نس شي بنا شي نو کم ذات چې دا کار کول شي نو افلا یعقلون دې د عقل نه کار نه اخلي چې دا ذات پدیم قادر دی چې دا انسان دوباره را پاسي خبر ده انداله دا اثبات د حشر او د نشر د صورت پکی دی او په مکه کې د قیامت د انکار د لوی مسله وا هغه به قیامت نه منو د مکی مشرکان نو الله پرمای زجر دې زور نه ور کوي بل قدرت هم ثابت دی قیامت اثبات هم کوي پدی باندې ردم کوي چې قیامت شتا ومن نعمره او هغه چاته چې الله وي مون عمر ورکو وګد عمر ورکو نو نقص هو بیا الټه کودلره په خلق په پیدایش کې پیدایش په شار روان شي افلا يعقلون دي دول د عقل نه کار نه اخلي بس دا پوره دی ولو نشا ولو کچر مون والو لفمسنا على اعينهم نو مون بلون والي را ولو پستر ګد دوی باندې مون با مخوا وران والي را ولو پستر ګد دوی باندې فاستبق الصراط دي بلاند کې ګلارتا دی بل ټایلار لرا پالنا یو سرونا پسنګ بدی وین لار لرا ولو نشا ولا ویک چر منګ او غالو لمسخناهم خام خام بمسو کو دی لرا علا مکانت ام پخپلو زاینو باندې یعنی کانی بتی جوړو کو پامست تاو نو پس دی بتا کتون لری موزی اندتلو ولا یرجو ولو نبدی واپس کې دیشی نبدی واپس شی وامن نو عمر هو واچل را الله وای چې مونږه دو مر ورکو نو نکې سون واپس کو دلرا الټه کو دلرا بل خلک په خلقت کې خلقت په اشاره روان شي بدن په اشاره روان شي افلا یا کلون دی ولین پويږي ول د عقل نه کار نه لچ اغل قادر دی په پاسو باندې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحابه اجمعين يا الله متسنا في ثراتا نسيك يا الله خير بركة نسيك يا خير الرسول انا مسعد يا الله راضي شكرا لك نسيك زمان كنا نلعب في كلام بعد كلام صلى الله تعالى عليه